بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بعدما وقفنا في باب جواز الانتساب إلى السلف والتلقب بالسلفية، اليوم نكمل الباب. katika darasa ambayo tulisimamia tulikuwa bado tungali katika mlango unaohusiana na kujuzu kujinasibisha na salaf, lakini pia na kujipachika nembo ya salafia. Ikawa mtunzi wa kitabu tulichonacho kun salafiyan ala aljada, الأستاذ الشيخ عبد السلام بن سالم بن رجاء السحيمي حفظه الله تعالى، ملقو أنا ماليزيا كوني نقطة إنا وهسيانا نسأل الله في نسبشة نويم والتبولية. paragraph kama mbili au tatu za mwisho ndizo ambazo tuliishia, na hisi tulikuwa katika kuyataja majina ya wanachuoni ambao hao wana kauli nyingi ambazo zinaashiria kujuzu kujinasibisha na wema ulitangulia. Ikawa kaorodhesha mpaka akafika mahala kuwajumuisha kwa pamoja, akasema fahaula alafadhi min ahli alilm wa ghayrihim lam yarau ba'san fi itlaqi allaqab salafi. Baada ya kutaja mrorongo wa maimamu na wanachuoni mbalimbali qadiman wa hadithan, ikawa amekusanya ibara yake katika maneno yafuatayo, akasema basi hizo kauli zote na wanachuoni wote tulioona, basi fahaula alafadhi min ahli alilm, hao ndio bora wetu katika muslim scholars ahli alilm wa ghairihim na wengineo, lam yarau ba'san, ambao hawaoni mbaya fi itlaqi laqab salafi, moja kwa moja katika kulitamka au kujipa nembo ya mnasaba wa wema waliotangulia, salafi au salafia au salafiyin, wa anna almaqsud bidhalik, na ikiwa makusudio ya mnasaba huo kujinasibisha na wema walitangulia, huwa mansara ala minhaj salaf, ni yoyote ambaye atakuwa anapita katika ule mfumo waliokuwa nao wema walitangulia, wa tariqatihim, na njia yao. Wa qad adda ba'd al-kutab al-muhaddithin mimman kataba fi al-madhahib al-islamiyya as-salafiyyin atba'an liman sabaqahum min al-a'imma. Kwa huyu mwenye kupita na njia mfumo ya wema walitangulia, basi qad adda ba'd al-kutab almuhaddithina, wameweka idadi nyingi waandishi katika watu wa hadithi, mimman kataba fil madhahib alislamia, miongoni mwa wale walioandika katika yale mapito ya kielimu ya Kiislamu, as-salafiyin, kwa kunasibisha wema waliotangulia, atba'a liman sabaqahum, akikusudia kufuatisha wale waliotangulia, min al-a'imma, katika maimamu, ta'ifatan, ni pote mumayyizatun, ambalo limejipambanua wazi wazi katika ile haki kuifuata, urifat bihadha ismi, basi wakafahamika kwa jina hili, kama Muhammad Abi Zuhra wa Mustafa Ash-Shak'a wa Muhammad bin Sa'id Al-Buti wa ghayrihim, wa'adduha ta'ifatan mumayyiza urifat bihadha ismi, waliotangulia kutajwa ni katika orodha ya wale ambao ndio katika wale walioorodheshwa na idadi nyingi ya waandishi wa hadithi katika kuelezea madhhabi ya Kiislamu, wakielezea madhhabi ya Kiislamu maana yake ni salafiyin, atba'a liman sabaqahum min al-a'imma, kwa ajili ya kufuata wale waliopita waliotangulia miongoni mwa maimamu kama walivyotajwa hapo kwa majina yao. Sasa anaendelea na paragrafu hii ambayo sasa iko mbele yetu. وقد أشار إلى التطور التاريخي لمسيرة هذه الطائفة وأنها امتداد لمدرسة أحمد بن حنبل. نا إما يشيريا وقد أشار إلى التطور التاريخي نا إلى ونشا كوينيريتو كتاريخ kwa ajili ya nini, limasirati hadhihi taifa, kwa ajili ya kuendeleza hili pote ambalo limesimama katika haki. At-tatawur ni maendeleo ambayo kila anayekuja kwa ajili ya kusimamia haki basi anaendeleza lile lililoachwa na waliotangulia mpaka inakuwa lile pote ambalo mtume alizungumza, la tazalu at-taifatu fi ummati dhahirina ala al-haqqi la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum. Ndilo pote ambalo limesimama katika haki, halitoacha kuwepo kama mtume alivyosema, basi kila wanaokuja basi inakuwa ni kupokezana na kuendeleza ile haki iliyomo ndani ya pote hili. Ndilo akasema Sheikh, wakati asharu ila tatawur at-tarikhi limasirat hadhihi at-ta'ifa, inaashiria au pameashiriwa na wanachuoni, wanaashiria kwa mboroko wanaonekana nao kwamba kila mwanachuoni anakuja anashika mwendo huo, basi wanaashiria wanachuoni hao ila tatawuri tarehe, kuiendeleza ile tarehe historia ya Uislamu uliosimama katika haki. Kwa ajili ya nini? Limasirati hadhihi taifa, kwa ajili ya kuendeleza ile silsila mrorongo na sira ya pote hili ambayo imeanzishwa na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi sallam, wa annaha imtidad limadrasati Ahmad bin Hanbal, na pote hili likawa ni lile ambalo limepata nguvu katika madrasa ya Imam Ahmad bin Hanbal. تجددت على عهد ابن تيميه قوت امبال لليكوجا لكالتوا upya likaja kuhuishwa katika kipindi cha ibn taymiyah. Kipindi cha imam ahmed bin hanbal ni pote ambalo lilipata nguvu mno kupitia mihina mbalimbali alizozipata Imam Ahmad bin Hanbal, lakini ikapita zama nyingi ambazo tokea Imam Ahmad bin Hanbal kuondoka ulimwenguni mpaka kuja kwa Sheikh al-Islam Abul Abbas Ahmad bin Abdul Halim ibn Taymiyyah al-Harran, ikaja yeye katika kipindi chake tajaddadat, akaja akahuisha ala ahdihi katika zama zake. Ikawa Sheikh al-Islam amekuja kujadili ile da'wa ambayo ilikuwa imeachwa na wale waliotangulia kama Imam Ahmad bin Hanbal katika zama za Ibn Taymiyyah. Hakuna aliyemtangulia isipokuwa ni Imam Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal al-Shaybani rahimahullah ta'ala. Yeye zama zake sasa Sheikh al-Islam tajaddadat, akahuisha katika wakati wake. Lakini si yeye tu, والإمام محمد بن عبد الوهاب فيها في لبيره شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن تميمي النجدي نيئي فيها أكاد يكحوشا نتك زمزاته. لكن وزعموا أن السلفيين هم الذين أطلقوا على أنفسهم هذا اللقب وكذلك وانبا hawa salafiyin ni wale ambao wametajwa katika nafsi zao tu hawa kwa lakabu hii, yani Sheikhul Islam Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, wao wenyewe tu wamelizua hili tamko ambalo halikuwepo huko nyuma. Haya ni madai ya watu waliopinda, zaamu walidai tu, wale waliopinda katika njia ya haki wakadai kwamba hii salafiyin ni nembo ambayo wao kina Sheikh al-Islam na kina Sheikh Muhammad Abdul Wahhab aflaqu ala anfusihim, walitaja nembo hii katika nafsi zao tu, hadha laqabu, hili laqabu ya salafia haikuwepo kwa wale waliotangulia. Hili jambo ni madai tu ya watu waliopinda, kwa sababu tunaona huko nyuma, mtaona mkururo mwingi wa maimamu na wanachuoni wametajwa wote walipita katika njia hii, na wote walikuwa hakuna makusudio mengine isipokuwa ni kuleta ile tatawuri tarehe, kuiendeleza ile tarehe ambayo inatokana na chimbuko la mtume mwenyewe na masahaba zake, ambao hao ndio sababu ya sisi kusema salafi. Kwa hiyo hakuna jipya kwa hao kina Sheikh Islam Ibn Taymiyyah Muhammad Ibn Abdul Wahhab na wengineo ambao wametajwa, hakuna jipya kwao kiasi watu wadai namna hii. Na haya ni madai ambayo sio tu wale waliokuwa katika zama za Sheikh al-Islam na Sheikh Muhammad Abdul Wahhab, ni madai ambayo mpaka leo hii yangalipo. Kwani hamjakuwa ni wenye kusikia vinywani kwa watu tena wengine wajinasibisha hasa na masala ya kielimu na kidawa kwa ujumla, wakadai kwamba hii nembo ya salafia kwa vinywa vyao wakadiriki kusema ni salafia kumjadida? Hamjapata kusikia? Basi hizo kauli hazitoki kwenye zama za Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah wala zama za Sheikh Muhammad Abdul Wahhab, la, bali ni zama zetu. Wapo wanapatikana watu kusema hii dawa ni dawa mpya, dawa ngeni ambayo inaitwa salafia tujadida, wameasema hapa wale waliotuzunguka katika jamii zetu na tunaoishi nao katika zama hizi, sio zile za Sheikh al-Islam peke yake. Wanapatikana watu katika zama zote ambao wapo dhidi ya lakabu hii ambayo imesimamia pote lililokuwa limeasisiwa na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Lakini wako wapi? Utawakuta wote ambao wameingiza katika vita hivi chali bana, wote wamebaki miguu juu kama mende aliyomaliza uhai wake akawa hana namna ya kunyanyuka tena. Wamebaki watapata hapa tu na maneno yao salafia tunjadida, hawana mahali na vyombo navyo, wana maredio, wana mataasisi, wana madude gani, lakini kana kwamba hawapo katika ulimwengu wa dawa kabisa. Taabani maskini, hawajiwezi kabisa. Kwa hiyo haiwi dawa hii ni yenye kupigwa vita, ila ni kana kwamba ndio inazidi kupata baraka zake, kwa sababu haijakuwa haki, isipokuwa ni lazima haki hiyo isambikwe majina mabaya, ishambuliwe na wote ambao wana malengo mabaya na dawa hii. Na hapo ndipo ambapo inazidi kutangazika. Watu wenye akili zao hufika mahala wakajiuliza, kwa nini kitu fulani, au kwa nini jambo hili lasemwa sana? Hebu tulijue basi, kila aingiaye kutaka kulijua ndio amefika, aingiaye kutaka kujua ndio amefika, ili mradi inabidi inazidi kuendelea dawa hii katika namna jinsi ambavyo tarehe ya Kiislamu inavyozidi kwenda. Na insha Allah taala, ila an taquma saa, dawa ya salafia na lakabu hii ya salafia itaendelea kuwepo, kama alivyosema Mtume, la tazalu taifatan fi ummati ala alhaqi dhahirina لا يضرهم من خلفهم ولا من بدلهم ولا من خالفهم. انا ندرس هذا السبب هapa chini ومنهم نا ميونوني ما من يعد المذهب السلفي مرحله زمنيه لا مذهب اسلامي نا ميونوني ما وبيجاو بيتا دعوه هي وامو وناوسما kwamba inahesabika wanaihesabu dawa hii wanahesabu madhhabu hii ya salafi ni marhala tu ya muda fulani ambayo imezuka tu kwa muda fulani kama moto wa kifuu hivi, na wala si madhhabu ya Kiislamu kamwe, la madhhabu islami. Maneno yanayozungumzwa haya kwa Dr. Muhammad Said Ramadan Buti, kama jinsi anavyozungumza huyu mtu, amesikika kabisa amezungumza maneno haya kwamba hii haina mahala pa kwenda, ni marhala tu fulani ya zama fulani hivi itakwenda, lakini hailaiki kudumu madhhabu hii ya salafi, marhala zamania la madhhabu islami. Haya maneno amedhihiri kuyasema mwanachuoni huyu ambaye ametambulika kwa jina la Muhammad Said Ramadan Buti hadahu Allah. Na tuna orodha ya wengi ambao wana maneno mabaya dhidi ya madhhabi hii, lakini Sheikh hapa ametaja kwa uchache kama mfano tu kumtaja mmoja huyu. Wa sawaan saha anna du'atu al-'awda ila madhhab as-salafi, na ni mamoja kama inasihi, ni mamoja kusihi kwa maneno yaliyokuwa ya sawa sawa, wa sawaan sah, na ni mamoja ni sawa sawa pindi inapokuwa imesihi, anna du'ati al-'awda ila madhhab salaf hum alladhina atlaqu 'ala anfusihim hadha al-madhhab am hadha al-laqab am atlaqahu 'alayhim ghayrihim thumma 'urifu bihi fa innahu lam yu'raf min al-a'immah al-mutaqaddimin min ahli sunnah. Yaani kwamba maneno yanayohusiana na hawa watu katika kupiga dawa hii vita, iwapo yamesihi maneno kutoka kwao, yapo yanayosema kwamba du'ati al-'awda ila madhhab salafi, walinganizi wanawarudisha watu katika madhhabu salafi, humu alladhina atlaqu ala anfusihim hadha al-laqab, ni wale ambao wameitaja madhhabi hii katika nafsi zao, na laqabu hiya salafia wamehitaja wao wenyewe. Am atlaqahu alayhim ghayruhum, am ametamkishwa yeye kutoka kwa wale wengine waliotangulia ili awe tu amemezeshwa laqabu hii, thumma urifu bihi, kisha wakamtambulisha hiyo madhhabi akaijua kupitia watu fulani, fa innahu lam yu'rafu min al-a'immah al-mutaqaddimina, basi inakuwa ni kwamba hakutambua kutoka kwa maimamu waliotangulia, min ahli sunna, katika wanachuoni wa ahli sunna wal jamaa, au man tabi'ahum ala manhajihim ila 'asrina alhadir, man ankara alayhim dhalik au i'tarada ala itlaq hadha al-laqab alayhim, wa aqall ma yuqalu fi jawaz at-talaqqub bi dhalika wa intisab ilayhi annahu istilah wala mashahada fil istilah. Anasema au wale waliofuata ile manhaji mpaka katika zama hizi tulizonazo, basi man ankara alayhim dhalika au i'tarada ala itlaq hadha al-laqab alayhim, ni katika wale ambao ni miongoni mwa wale ambao wanachukizwa na kuipuuza hii laqabu ala itlaqi, moja kwa moja katika kuiainisha laqabu ya salafia alayhim kwa wao, yani hawa watu ambao wanaisema vibaya ni da'wa hii, wanadai kwamba kuna wafuasi tu ambao wanafuata manhaji hii tu imekuja katika zama zetu katika asr tulionayo, wamepokea tu juu juu kwamba wamesikia kutoka kwa wale ambao waliotangulia nyuma yao, wakawa wamesikia kutoka kwa wale wa zama tulizonazo. Lakini man ankara alayhim dhalika aw i'tarada ala itlaq hadha al-laqab alayhim, yoyote ambaye anachukia anawachukia wao katika hilo la manhaji hii au wakapuuza moja kwa moja katika kuilakabisha laqabu ya salafi kwa wao, wa aqall ma yuqalu fi jawaz al-talaqqud, na ni wachache ambao wanaojuzisha kutoa laqabu hii ya salafia bidhalika kwa laqabu ya salafia, wa intisabu ilayhi, na kujinasibisha kwenye laqabu hii ya salafia, annahu islah, kwamba eti hii ni laqabu ya kisheria, wala mashahada fil istilah, na haingii kabisa katika ile maana ya kisheria kwamba hii salafia kwamba ni istilahi ya kisheria inayojuzu kwa Waislamu kujiita. Hawa wapinzani wa da'wa hii hawajui. انظروا وسطية أهل السنة والجماعة بين الفرق. أنغاليا كتب كتاب كنا تجلزيا ما كن لي اليوم بين أهل السنة والجماعة بين ما كن من جينة. يعني ما كن لي اليوم قوة مكتوفه نا كن لي أهل السنة والجماعة نمنا لديه كات كاتيا بين كن لي كتوفه نا كن لي كتوفه أهل السنة والجماعة ونا كوا كات كات ساسا kwa kuwa hichi kitabu kinazungumzia makundi mapotovu, ndani yake kwenye upotovu wa makundi hayo yamo maneno yanayofanana na haya katika kuishambulia na kuisema vibaya hii lakabu ya salafia kupitia makundi hayo. Kwenye kitabu hiki kuna taudhihi ya maneno mengi mabaya kutoka kwenye haya makundi ambayo yamepinga dhidi ya kundi la haki la ahlusunnati waljamaa. Anasema shaykh, thumma inna al-ibrata hiya bil-haqaiqi wal-ma'ani wa laysat bil-alfaz. Anakusudia sasa kuweka sawa kwamba mazingatio wanatakikana wajue hawa watu yapo kwenye uhakika na ile maana iliyopo kwenye lakabu. Humo ndimo ambamo watu waangalie mazingatio makubwa yatoe kwenye maana na uhakika hasa wa lile neno la salafia, walaisa bil alfadhi, na wala sio tamko tu la salafia kiasi wakasema maneno mengi dhidi ya lakabu hii ya salafia. وقد تقدم من المعاني ما يدل على ان المقصود بذلك هو من سار على منهج السلف الصالح. نهكيكه ilishatangulia kuwekwa wazi maana ambayo inajulisha juu ya makusudio bidhalika kwa hilo tamko la salafia au salafi. Makusudio ni nini? Man sara ala manhaji salaf salih, ni wale wanaopita katika njia waliokuwa nayo waliokuwa wema walitangulia. واتبع طريقتهم لفتوى تنجيه فلا يكون هناك ادنى فرق بين التسميه بالسلفيه او باهل السنه كما تقدم. بس تكوتا هكونا تفاوتي حتى ndogo, hakuna tofauti hata ndogo ambayo inapatikaniwa kuiletea maana baina ya tamko la salafia na ile maana au iliyopo katika neno ahlusunna. hauwezi ukapata kwenye ahli sunna, maana yake kwenye salafia, kwenye salafi maana yake kukawa kuna tofauti kati ya maana ya salafia na maana ya ahli sunna, kuna tofauti hata ndogo. Jambo hili hakuna hata kidogo. Fala yakunu hunaka adna farq, hakuna kabisa hata tofauti ndogo baina tasmiya bisalafia au bi ahli sunnati kama taqaddama, kama jinsi ilivyotangulia huko nyuma. Wapi nitangulia? Kwa sababu ndo anamaliza, tupate faida katika maneno haya ambayo kidogo yanaweza kukupitikia kutokana na maneno ya hawa wazushi wanaopiga vita. Yanasemwa yanasema mengi, nukuu zao nyingi katika kupiga vita dawa hii na kuonyesha kwamba dawa hii haina asili, bali hawa wanachuoni maasirina wamedakadaka tu, ikaonekana kama ni dawa ngeni mpya na ni azama fulani tu hivi, si madhhab ya Kiislamu kamwe. Lakini mazingatio wanayachukua kutokana na neno salafia, hali ya kuwa mazingatio ni bil haqaiqi wal maani, uhakika na ile maana yake, ndivyo mazingatio yanapatikana hapo, sio hilo wanaloshughulika nalo. Jambo gani? Hata pao wanashughulika na alfaz, lile neno salafia wanashughulika nalo mpaka wanafika mahala wanasema kama nilivyotangulia kusema, wanavika maneno ambayo hatusemi sisi salafia kujadili. Kwa nini? Wanashughulika na lafzi, hali ya kuwa imekwisha tangulia maana. Ndio hili jambo tunataka kulihakiki. Anasema shekhi, waqad taqaddama min almaani, na hakika imekwisha tangulia, imeshatangulia istimbati ya wanachuoni katika kuelezea maana. Maana ya nini? Maana ma yadullu ala, ile ambayo inajulisha juu ya anna almaqsudu bidhalika, maqsudio ya tamko la salafi, huwa mansara ala manhaji salafi salih, ni kupita njia ile waliokuwa nayo wema waliotangulia. Ndio maana yake watibai au watabi tariqatihim, na kufuata njia yao. Hii ndio maana ambayo inajulisha makusudio ya tamko la salafi. Sasa kwa kuwa amesema kad taqaddama, imekwisha tangulia, na mwisho akasema fala yakunu hunaka adna farq, na huwezi ukakuta kuna tofauti hata ndogo baina ya baina tasmiya bi salafia, baina ya kuiita hii dawa ya haki kwa jina la salafia au bi ahli sunnati au kwa jina la ahli sunna, hakuna tofauti hata ndogo kama taqaddama, kama jinsi ambavyo imetangulia nyuma. Sasa ni wakati wa kuhakiki. Je, huku nyuma amekuta ameshatangulia kufahamisha hilo? Naam, tufungue ukurasa, tufungue ukurasa wa chapa kama yangu, mwisho kabisa wa mlango al-maqsud bi salaf, paragrafu ya mwisho kabisa, ambayo hiyo tukiimaliza utakutana na mlango al-idhhar madhhab salafi wa bayan mawqifihi min al-ahli al-bidah. Sasa angalia paragrafu ya mlango huu wa nyuma, ile ya mwisho ambayo inazungumzia uzushi, ambayo hii asili yake hasana pia vile vile Sheikh ameiweka katika mukaddima kule, katika mukaddima wake pia tuliipita hii, lakini tuichukue hapa kwenye mlango. Mlango al-maqsud bi salaf, nenda mwisho wa mlango utakutana na idhan, utakutana na neno idhan. Mlango wa maqsud bi salaf, nenda nao mlango huo mpaka mwisho wa mlango. Sasa paragrafu ya mwisho, kifungu cha mwisho kinachoanzia na idhan, umekiona? Umekiona? Alitangulia kumbe huku nyuma kweli kutuelezea na kutufafanulia kuhusiana na istilahati hizi, akasema idhan, hivyo basi falaisa min al-ibtida'i fi shakkin, hivyo basi hakuna chochote katika uzushi. Falaisa min al-ibtida'i fi shakkin, hakuna chochote katika uzushi, katika nini? An yatasamma ahlus sunna ahlu sunnati bi salafiyin, kuita kuwaita ahlu sunna kwa jina la salafiyin, laqabu hizi mbili hakuna uzushi. Laisa min al-ibtida fi shay'in, hakuna uzushi kwa kitu chochote. Ayatasama ahlu sunna bi salafiyin kuwatambua watu wa haki kwa jina la salafiyin, sawa, ambao wanatambulikana kwa jina la ahli sunna. Sasa hawa ahli sunna kuwaita kwa jina la salafiyin si uzushi kwa chochote, bali inna mustalahu salaf, hakika utambulisho wa kisheria wa neno salaf, utambulisho wa kisheria wa neno salaf yusawi, utambulisho huu unakwenda sawa sawa, sambamba kabisa, tamaman, tena kwa ukamilifu, mustalah na utambulisho wa kisheria ahli sunnati wal jamaa wa jina la ahli sunnati wal jamaa yusawi tamaman. Utambulisho wa kisheria wa salaf, utambulisho wa kisheria ahli sunnati wal jamaa yusawi tamaman, ni istilahi mbili ambazo zinaenda sawa tena kwa ukamilifu. Hakuna kimoja kina tafsiri hii na kingine kina tafsiri nyingine. La. Ukisema salaf, ukisema ahli sunna wal jamaa, kalimatani au kalimatani mutaradifatani fil maana. Ni maneno mawili ambayo yanafanana kimaana. Hakuna moja linamzidi mwenzie kwa maana. Ukitambua vizuri ahli sunna wal jamaa ni kina nani? Kwa kuzingatia mambo mawili. Kwa kuzingatia nini? Kwa kuzingatia kwanza yale aliyoyataja huko, al-haqaiq, uhakika wa ahlu sunna wal jamaa. Ukiuzingatia kwenye tamko la ahlu sunna wal jamaa, uhakika wake ukiuzingatia, wal maani, na ile maana iliyoko ndani ya ahlu sunna wal jamaa, basi rudi kwenye neno salaf, zingatia pia kwenye neno salaf, kwa uhakika wa neno salaf na kwa kuzingatia ile maana ya salaf, uwezo ukakuta ahlu sunna maana yake uhakika wake mwingine, alafu ahlu sunna nyingine maana yake uhakika wake mwingine. Salaf ahlu sunna wal jamaa yusawi tamaman. Kipi kitakujulisha hilo? Twende mbele. Wayudraku dhalika, utalipata hilo. Wayudraku dhalika, litapatikana hilo la usawa kati ya salaf na ahlu sunna wal jamaa, hilo litapatikana, utalidiriki wewe, bitaamuli, kwa kuzingatia, ijtimai, mkusanyiko, kullu min al-mustalahaini, kila moja katika mistilahi hizi miwili, sawa, kila moja katika hizi mistilahi miwili, yani mustalah wa salaf na mustalah wa ahli sunna wal jamaa, ukizingatia kwa mkusanyiko wa kila moja katika mistilahi hizi mbili, utakuta kila moja fi haqi sahaba inakurudisha kuzungumzia uhakika wa sahaba, kila moja inakurudisha kuzungumzia masahaba, kwani masahaba fahum salaf, wao ndio wema waliotangulia, wahum, na wao hawa masahaba ahlu sunnati wal jamaa, wao ndio ahlu sunnati wal jamaa fil haqaiq wal maani, kwa uhakika na maani. Vipi mambo haya? Tukiwa sisi kama wafaihi tunataka kujitosheleza juu ya hili, neno salaf watu wa lugha wametufasiria huku nyuma katika somo letu al-maqsud bi salaf, wametufasiria vizuri, wakaeleza kwamba kilugha ina maana kama mbili, kuna maana ya kujumla na kuna maana ya ufafanuzi, kwa maana neno salaf ni neno ambalo kilugha linawakusanya wote Waislamu, linawakusanya wote Waislamu ambao watakwenda kinyume, watakuwa maada rafida, yani wasiokuwa mashia, maada rafida, wasiokuwa mashia wanaingia kwenye neno salaf. pana hiyo itakuwa ni katika tafsiri ya kisheria. Kilugha anasema mwanachuoni mmoja katika wanachuoni wa lugha Imam al-Baghawi fi tafsiriha, katika tafsiri yake huku, sasa ni kwenye mlango wa kwanza katika milango tuliyokuwa nayo, hapana mlango wa pili, al-musammayat ash-shar'iyyah li ahli sunnah wal jamaa. Mlango huu sasa ni mwisho kabisa, mwisho kabisa wa mlango huu tutakutana na jina la mwisho sadisan as-salafiyya au as-salafiyyu. Sadisan as-salafiyya au as-salafiyyu. Utakutana na maelezo ambayo ni nukuu ya Sheikh Abdusalam, mtunzi wa kitabu as-salafiyya, akinukuu kauli za wanachuoni, akimweka hapa Imam al-Baghawi katika tafsiri yake. Akaeleza mwanzoni, akasema as-salaf, yani nisbatu lis-salaf, kujinasibisha na neno salaf. Akasema wa salaf min lugha, na neno salaf katika lugha ya Kiarabu jamu salif, ni wingi wa neno salif katika lugha. Kwa lugha ya Kiswahili salaf ni wengi, salif ni mmoja. Sasa salif huyo mmoja au salaf wengi hao ndo nini maana yake? Atafafanua maana yake wa salif na huyu mmoja ambaye wingi wake ndio salafu, al-mutaqaddim, ni yule aliyotangulia. Al-mutaqaddim ismu fa'il, ni yule aliyetangulia. Salif mmoja, wakiwa wengi ni waliotangulia, ambao akaeleza hapa mbele wa salaf ambayo ndio jamu ya salaf. Wasalaf, na hii salaf wingi wake ni salaf, inapokuwa inapokuwa salaf sasa kwenye wingi wake wa salaf anasema aljamaa. Sasa hapa ni wengi, ni grupu la wengi, almutaqaddimuna, na waliotangulia. Mmoja alitangulia, wengi waliotangulia. Hujafahamu hilo, anakuleta kwenye Qur'an, wa minhum qawluhu azza wa jalla, na kutokana na tafsiri hii ni kauli yake Allah mtukufu aliyosema, faj'alnahum salafan wa mathalan lil-akhirin, tukawafanya Firauni na watu wake ni waliotangulia kwa kifo kibaya, ili iwe mfano wa mathalan lil-akhirin, kwa wale watakaokuja baadaye. Wao sasa wametanguliziwa kifo kibaya cha kuzamishwa katika maji, katika bahari ambayo ilijifunga, wakafa kwa kufa maji. Huo hicho kifo kibaya, faj'alnahum salafa, Allah anasema tukawafanya wawe ndio waliotangulia kwa kifo kama hiko. Lakini lengo mathalan kuwa kwao salafa iwe ni mathalan, ni mfano, lil-akharina au lil-akhirina, kwa wengine watakaokuja baadaye, watakapokuja kukuta historia ya hao waliotangulia. Neno hili linatuonyesha kwamba salaf ni kuzungumzia wale waliotangulia. Kilugha hapa ameingia na Firauni, kilugha wameingia kina Haman, kilugha wameingia wote waliotangulia, kilugha wanaingia kwa sababu matumizi ya lugha hayafungi. Sasa ukialeta kwenye istilahi, kwa maana hapa tupo kwenye kulizungumza neno hili kisheria, rudi sasa chini kabisa, wa amma fil istilahi, na ama neno hilo hilo sana ukilileta katika tafsiri ya kisheria, famal maqsudu bisalaf salih, nini sasa makusudio ya neno salaf, lile lile neno lakini likawa limeongezeka neno salih mbele yake. Wa ma manhajuhu fil aqida, na ni kitu gani na nini manhaji yao katika aqida, japokuwa hilo sio makusudio yetu. Nini maana salaf salih? وما ابرز صفات من هذه. Sasa hapa ndipo akatuandaa Sheikh kiistilahi tuelewe katika somo ambalo liko mbele. Akasema ma sanaarifuhu insha Allah fi darsi tali, tutalifahamu vizuri jambo hili, nini makusudio ya salafi katika somo linalofuata. Ndipo ikawa somo linalofuata linatuzindua tu taqaddama fi ma madha ta'rifu al-lughah bi ma'na salaf. Imetangulia huku nyuma muda mfupi uliopita utambulisho wa lugha kuhusu maana ya salaf. Wa amma al-ma'na al-maqsud bi salaf fi al-islah, amma makusudio ya maana ya salaf kwa sheria, kwa mujibu wa kisheria, ambayo sheria inakuwa tauqifu, imefunga maana maalum ambayo haielewi kwa wote, ili ukufahamisha wewe ukisikia salaf ujue kisheria kimewakusudia kina nani, ili sasa ulete ile kopango kati ya salaf na ahli sunna wal jamaa. Kwa somo letu, je, kuna tofauti hata ndogo kati ya neno salaf na ahli sunna wal jamaa? Kuna tofauti hata ndogo mpaka wawepo leo sisi ni sunni wal jamaa? Anayesema hivi atakuwa anaenda sawasawa na maana ya neno salaf kama inavyofundishwa hapa, ikaleta maana kweli kama msemaji anaosema, itakuwa tofauti kati ya ahli sunna wal jamaa na salafi. Nini makusudio neno salaf katika Islam? Akasema faqad ikhtulifa fi dhalika ala aqwali 'idda, wa matafawadiana wanachuoni katika kufasiri maana ya neno salaf kisheria kwa kauli nyingi sana za wanachuoni. Hapa hatutozileta zote, lakini tutazileta zile ahamuha zilizokuwa za muhimu katika za muhimu zaidi. Ahamu ni ismu tafdhil ala wazni af'am. Ahamuha zilizokuwa za muhimu zaidi kuzifahamu katika hizo kauli nyingi za wanachuoni katika kufasiri neno sala kiistilahi, za muhimu zaidi ni hizi ambazo tunaziangalia hapa, kama kauli nne. Namba moja, annahum sahaba faqat. Angalia wanataja maswahaba katika kila maana ya tofauti hizi za maana, katika watu waliojitahidi kufasiri kisheria neno sala. Hakuna hata mmoja ambaye kaepuka kumtaja sahaba. Maana ya kwanza, annahum sahaba faqat, walikusudia inapotajwa sala wanaokusudiwa ni maswahaba tu. Neno faqat maana yake ni only. As-sahaba faqat ni maswahaba tu. Kuna waliopita hivyo utafsiri neno sala, wapo waliopita annahum sahaba wa tabi'una, maswahaba wapo pia. Sawa, ni masahaba na wale waliokutana na masahaba ambao wanaitwa tabi'una. Tabi'una ni wale waliokutana na masahaba wakapata imani yao kupitia masahaba, wakadumu na imani yao mpaka kufa, hao ndio matabi'una. Sasa kuna waliotafsiri neno salaf linaanguka kwa masahaba na tabi'una basi, lakini neno sahaba lipo. Sawa, namba tatu, annahum sahaba, neno sahaba lipo pia. Waliosema kwamba neno salaf makusudio ni masahaba wa tabi'una, na hao waliotajwa kwenye namba mbili, tabi'una ambao waliamini imani yao kupitia kukutana nao, kukutana kwao na masahaba, lakini watabi'u at-tabi'ina, lakini pia wanaingia kwenye maana ya salaf na wale waliopata imani zao kwa kukutana na wale waliokutana na masahaba, kwa maana wao hao wanakuwa walikutana na matabi'i, walikutana na matabi'una wakapata imani zao kuamini Uislamu huu kupitia matabi'una, kisha wakadumu na imani zao mpaka kufa, hao wanaitwa tabi'u tabi'una tabi'ina. Hao sasa na wao kutokana na taarifu yao ya tabi'u tabi'una tabi'u tabi'ina wanaingia katika mustalah wa neno salaf kwamba ni sahaba tabi'una na tabi'u tabi'ina, wote wanaingia katika neno salaf makusudio yanaingia hapo. Lengo ni kuhusu ile maana kweli yusawi tamaman, na akasema wayudraku bidhalika, utalidiriki jambo hilo kwamba mambo haya yanakwenda sawa kabisa, tena kwa ukamilifu wake sawa, kwa kuzingatia mistilahi yani tambulishi za kisheria mbili sawa, juu ya uhakika wa maana ya sala na uhakika na maana ya ahlus sunnati wal jamaa fi haqqi sahaba. Sawa, salaf fi haqqi sahaba, ahlus sunnati wal jamaa fi haqqi katika nini? Katika uhakika na maana. Tumeona je, kweli tunaona hapa wametofautiana wanachuoni fi dhalika, katika tafsiri ya kisheria, ala aqwali idda, zimetajwa zile muhimu zake, zile muhimu zake katika hizo tunazo nne, tumeshataja tatu, kuna hata moja tumemkosa sahaba? Kila moja ametajwa sahaba. Tunakuja sasa ya nne, kauli ya nne, anna salaf, kwamba salaf inapotajwa man kana qabla 500, ni wale waliokuwa kabla ya karne, yani kabla ya karne ya tano, kabla 500, kabla ya karne ya tano, yani wale waliokuwa katika karne kabla ya karne ya tano huku nyuma, hao ndio wanaingia kwenye salafu, wanaingia kwenye taarifu ya nani ya salafu. Wale waliokuwa kabla ya karne ya tano, 500, miaka 500 ni sawa sana karne ngapi? Karne tano. Sasa kabla, kabla ya karne hizo tano, hapa anakusudia nini? Na karne ya maimamu, anakusudia na karne ya maimamu, na yenyewe inafanya nini? Inaingia. Tumeelewana? Lakini sasa hii ya nne inakusudia inakomea pale tu. Tumeelewana? Ukomo wake unaishia hapo hapo kwenye karne ya ngapi? Kwenye karne ya tano. Kwenye kauli hii wayazamu ashabu hadha alqaul, wanadai watu wa kauli hii, annahu madhhabu muhaddada, ni madhhab ambayo imedhibitiwa, yuhaddidu bi fitratiz zamania, imedhibitika kwa zama maalumu muayyana, la yataaddaha, haiongezeki, haiongezeki, yani zama fulani ikaingia na yeye ikaingia katika msalafu wa salafu. Sasa hizi ni kauli nne ambazo ndizo zimekuja katika katika mrororo wa zile zinazokusudia kuelezea makusudio hasa ya neno sala. Sasa basi tunakuta kila moja inamgusa sahaba, hata hao waliokuja na kauli mpya ya kwamba ni katika kabla 500, bado utawakuta katika hizo zama hizo, au uweze ukapata karne ya kwanza isipokuwa ni karne itawagusa kina nani? Maswahaba. Sasa basi katika jambo hili tunaona ufahamisho wa neno salaf katika mlengo wa istilah, tunawakuta maswahaba ni namba moja. Sawa? Je, neno ahlu sunnati wal jamaa, neno ahlu sunnati wal jamaa, je neno hili nalo linaturudisha wapi? Sawa? Neno ahlu sunnati wal jamaa tutalipata kwenye mlango almusammayati shar'iyya li ahli sunnati wal jamaa. Nenda kwenye mlango huu mwanzoni kabisa, almusammayati shar'iyya li ahli sunnati wal jamaa, tupo katika uhakiki kwamba haya hizi istilahi mbili zinakwenda sawa kweli? Sawa. Ahlu sunnati wal jamaa istilahi hii na yenyewe iko hivi, anasema Sheikh mwanzo kabisa, ahlu sunna, neno ahlu sunna, sawa, anaanza kukufahamisha kabla ya kutafsiri neno ahlu sunna, tutafsiri neno ahlu. Neno ahlu ni nini maana yake? Ahlu Kiarabu, ahlu, anasema ahlu shay, kabla hujasema ahlu sunna, nenda kwenye ahlu ya kitu chochote kile, sawa. Ahlu shay wahusika wanasibishwao na kitu fulani, maana yake ahlu kunasibika, sawa, wanasibishwao na kitu fulani, ahlu shay, basi ni hum ahasun nasu bihi, ni wale ambao wamehusika katika watu na kitu hicho walichonasibishiwa. Tumeelewana? Kama hujafahamu anatoa mfano yuqal husema fi lugha katika matumizi ya lugha ya kawaida kuhusu neno ahli yaweza ikatumika kwa sababu hapa ahli shay kitu chochote anatolea mfano mfano ahlu rajul maana yake ni ahasu nasu bihi kwa Kiswahili ahlu rajul hawa watu hawa ni wanasibishwao na mtu fulani yani ukitaka kuwafahamu hawa ni wale wanamnasaba na fulani kimahusiano tumeelewana sasa yule fulani ina maana hawa watu ahasu nasu ni watu ambao wanahusika bibi na yule mtu tumeelewana kama mfano mwingine aliyosema wa ahlul baiti watu wanaohusishwa wanaotegemezewa wanaonasibishwa na nyumba kwamba hawa ni wahusika wa hii nyumba ahlul baiti hawa ni wahusika wa hii nyumba basi hawawezekani wakahusishwa ila sukanahu ni wale wanaoishi ndani ya nyumba hiyo tumeelewana wa ahli islam na watu wanaohusishwa na Uislamu hawawezi wakawa pagani hawawezi wakawa Wanaswara wa Kristo hawawezi wakawa Wayahudi Wayahudi hawaishi kwa dini ya Kiislamu Wakristo hawaishi maisha yao Kiislamu sasa utawajuaje Waislamu man yudinu bihi ni wale ambao wataiishi dini hiyo ndio utawajua hao wanaohusishwa na Uislamu. Haya, kwenye Uislamu na kwenye kuna madhehebu mengi. Kuna watu watahusishwa na madhehebu fulani, wakaitwa hao ni ahli madhhab. Hao ni watu wa madhehebu hii fulani. Sawa? Basi hauwezi kuwafahamu kwamba hao hakuna kilichokujulisha kwamba hao ni watu wa madhehebu hiyo. Kwa nini? Umefahamu kwa sababu ni mayudinu bihi ni wale ambao dini yao wanaiendesha kwa mujibu wa dhehebu hilo. Tumeelewana? Sasa famana ahlu sunna. Kama huko tumefahamu, famana ahlu sunna. Basi na maana pia ya ahlu sunna ahasu nasu biha ni wale waliohusika kuhusiana na hiyo sunna kuiishi biha kwayo hiyo sunna wa aktharuhum na wakawa ni wingi zaidi tamasukan biha kushikamana nayo hiyo sunna watba' laha na kuifuatisha hiyo sunna tena haula ni kwa kauli wa amalan na kwa matendo wa itikadi na kwa itikadi ikawa sunna ndiyo yote haya kauli zao sunna amali zao sunna itikadi zao ni sunna hao ndio watakuwa ni ahlu sunna tunasimama hapo kwa kusimama kwenye neno maana hii ndio iona hapo mtambuzi wote hebu nani anaweza kuwapapatua maswahaba kwenye maana hii wakao ikitajwa ahlu sunna sio maswahaba nani anaweza kusema sasa hii maana kumbe ahlu sunna ni wale ambao wanahusika na hiyo sunna wingi wa kushikamana na hiyo sunna wafuasi wa kuifuata hiyo sunna na sunna ni nini sunna ndio uko kwenye somo la al-maqsudu bi sunna tumeliona huko juu sawa ambao ni maudhifa ila nabii unamkuta mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam maudhifa ila nabii sallallahu alayhi wasallam yale yote yaliyoelekezwa kwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam qawli amali sawa wa taqrir wa sifa khulqiyya wa khalqiyya sawa an kana qabla al-ba'd aw ba'd tena hii ni istilah ya muhaddithin istilah ya salaf inakwenda mbali zaidi kila lenye kuafikiana na kitabu cha Allah tabarak wa taala na mwenendo wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam na fahamu waliofahamu nao wanafunzi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, hii ndio maana halisi ya neno sunna. Tumeelewana? Lakini tukirudi hata hizi za istilahi za kina muhadithina, tunakuta sasa tunamkuta Mtume Muhammad kumbe ni yale yaliyoelezwa kwa Mtume. Kama ni mambo yaliyoelezwa kwa Mtume, maneno, vitendo, mambo aliyoyakiri na kadha na kadha, akina nani sasa ndio waliohusika na huo mwenendo wa Mtume uliotokana na Mtume kwa kauli zake na matendo yake? Waliohusika na kila neno la Mtume wanafanya, kila neno la Mtume wanalisikiliza na kulitii, wanaacha neno alilokataza, wanaacha wanatekeleza neno aliloamrisha, wanafanya lile ambalo Mtume kaona, Mtume kawanyamazia waendelee kufanya. Akina nani sasa hawa? Tumeona hawa ni kina nani? Ukilipata jibu, hum ahlus sunna. Ukilipata jibu, basi hao ni Kiarabu wanaitwa ahlus sunna. Kama jinsi ambavyo kwa kukinaisha hili jambo katika mukaddima, mwanzo mwanzo kabisa, mwanzo wa mukaddima huu wa Sheikh Abdul Salam ibn Salim ibn Rajab Suhaimi, baada ya kueleza mukaddima wake, amma ba'du, akaeleza waja'ala ummatahu ummatan wasata, akenda zake, wa inna khayra man yumathil alwasatiyya, akenda zake, wa ma dhaka illa li annahum annamudhaj al-amthila li ummati allati ja'alaha Allahu ummatan wasata, akenda zake, lidhalika kana ahlus sunnati khayru firqa hadhihi al-umma, akenda zake, wa hum kama qala Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah. Unaikuta kauli ya Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, yote haya anafafanua al-wasatiyya, sawa. Akasema wa minal ma'lum, umeona sasa hapo, wa minal ma'lum, na jambo ambalo halifikikani kutambulika, ni jambo lililo wazi kujulikana kwa kila mmoja anayekuwa na uelewa wa sawa sawa, sawa, anna ni hakika si vingine, ahlus sunna wal jamaa. Ukisema ahlus sunna, angalia ni kunaandikwa mbona ahlus sunnah wal jamaa, jambo linalofahamika, wa min al-ma'lum anna ahlus sunnah wal jamaa hum man hum, kaandikaje hapo, hum ashabi rasulillahi sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam, wa min al-ma'lum. Tumeona tunakuta ahlus sunnah wal jamaa pia inawahusu kina nani? Masahaba, kama tulivyoangalia kwenye sala, wamehusika nani? Wamehusika masahaba. Ndipo tunasema uhakika na maana, uhakika na maana katika paragrafu yetu tulionayo, sawa. Innal ibra thumma innal ibra, kisha ifahamike kwamba hakika ya mazingatio, hiya bil haqa'iq wal ma'ani, mazingatio yanapatikana kwenye uhakika wa neno sala, wal maani, na ile maana ambayo inapatikana ndani ya neno salafi, walaysat bil alfadhi, na wala haijakuwa lile tamko ambalo wewe unaona geni. Tumeona wazushi wanaona geni kwa sababu wao ndio sababu ya sisi au watu wa haki kusababisha watafute lakabu ya kujipambanua na wao. Wazushi ndio walitangulia kuanzisha mapote, na mapote yao yaliyotengeneza makundi, na makundi yao wakayaita majina, sawa. Ndio watu walioanzisha kuweka lakabu za majina ya kidawa, sawa. Hali ya kuwa lakabu zao ni zile ambazo zinarudi kwenye matamanio ya nafsi zao na uzushi wao. Tumeona yanarudi kwenye matamanio ya nafsi zao na uzushi wao, ma intisabihim bi dhahir al-islam, pamoja na kujinasibisha kwao waziwazi kinyume na malengo walionayo katika katiba zao na mwenendo wao, wanajinasibisha na nini? Na Uislamu. Wao sasa kwa hilo walilofanya wakasababisha makundi ikawa ta'addadat, sawa, ta'addadat firaq ad-dalal, makundi mapotofu yakawa idadi kubwa. Min huna, kufikia hapo sasa, fakana la budda min ahli ala ahli al-haq, ikawa hakuna budi kwa watu wa haki, an yu'rafu, na wao wafanye nini? Watambulikane, sawa, bi asma'ihim, kwa majina yao, lengo tumayyizuhum, ili wapate kupambanuka. ili mpate kuwaingua na kuwaweka pembeni, tamyiz, tamayuz, sawa, an ghairihim, wapambanuke kuepukana na wengineo, min ahli ibtidai, sawa, kutokana na wale waliozusha da'wa zao wakajiita wakayapa majina. Lakini asma ahli alhaq, majina ya watu wa haki yakawa almustamidati min nususu sharia, yakawa ni yale yameegemezwa katika nususu za kisheria. Kwa sababu iliyopelekea hatua wasikie sasa alfaz mpya, sawa, ni wao kutokana na da'wa zao kuzisambika majina. Tumeona hii ndio sababu. Kwa hiyo watambue kwamba hii haizingatii kwa alfaz, inazingatia kwa uhakika, kwa sababu tunasema almustamidatu min nususi ash-shar'iyya, sawa. Kwa hiyo angalia uhakika ya tamko na maana ya tamko hilo, la bil alfaz, laysat bil alfaz, na wala sio kwa nini, kwa lile tamko lake la salafu utaliona gani kweli. Tumeona. Kwa hiyo fala yakunu hunaka adna farq, huwezi ukakuta katika tamko hili la salaf kuna tofauti hata ndogo, baina tasmiyati bisalafia, baina ya kuita da'wa hii ya haki kwa salafia, au bi ahli sunna kama taqaddama, au kwa ahli sunna kama tulivyotangulia huko tulikorudi na kweli tulitangulia, kumbe kuweka wazi mambo yote haya. Sheikh, kwa mujibu wa Sheikh Abdussalam bin Salim bin Rajah sahihi hafidhahullah ta'ala, kweli ni jambo amelichosha kwa kiwango kikubwa katika kitabu chake, kiasi mtu akiwa amepituka tu kusahau, basi ukirudi nyuma na kukumbusha kweli. Tumeelewa na hili jambo linaonyesha wazi lakabu ya salafia si lakabu ya kizuchi. Tumeelewa na ni lakabu ile ile ahli sunna wa jamaa linalotakikana. Sasa kwa wazushi tunawaambia wazi wazi, kama lengo ni kutofautiana na masalafini, waache pia kujiita sisi ni ahli sunna wa jamaa. Hapo ndio watakuwa wamepona. Kwa nini? Hiyo ahli sunna wa jamaa ndio salafi kwa mujibu wa somo, eh? Na kwa mujibu wa uhakika, eh? Na kwa mujibu wa maana, ahli sunna wa jamaa ambayo hiyo wanajipiga nao kifua, hao tunawaambia acheni kujinasibisha na ahli sunna wa jamaa iwapo makusudio yenu ni kutofautiana na ahli sunna wa jamaa, kwa sababu ahli sunna wa jamaa ndio hao hao ufupi wao wanaitwa masunni. Ukisema sunni ni kifupi cha ahli sunnati wal jamaa. Ukisema sunni, sisi masunni bana, sisi masunni, sawa. Basi hao masunni, ukisema sisi masunni umetutalia sisi, kwa maana sisi ndo wale wale tunafupishwa jina letu, tunajiita sunni, sunni kwa maana ya ahli sunnati wal jamaa, ufupi wake ni nini? Sunni, sawa. Ukilinyanyapaa jina la salaf, sawa, ukasema mimi ni sunni, umerudi kwa wale wale masalaf, kwa sababu ndio lakabu yao. Tumeelewa? Na wala sio istilahi iliyokuwa ya waliopitwa na maarifa ya kielimu, wakachukuliwa na mazingira ya kimitaani yaliyoigubika hasa hasa nchi ya Tanzania juu ya maana ya neno sunni. Maana yake ukisikia wale masuni, eti makusudio yao wanakusudia ni Ansari Sunna na wagombe wao. Hii ni maana imezoeleka mitaani kwamba limetokea jambo hili kwenye itilafu za mwezi. Redioni leo, redioni wapo, wapo kina shehe, mashehe wa kisuni, wale mashehe masuni na BAKWATA wanaibukia sasa, wanaona sawa, waone sasa wanatafuta istilahi mpya sasa, kwa sababu usuni waliokuwa wanajinasibisha nao tayari wamewasambika wenzao. Sasa sisi tutaitwa nani? Ndio leo istilahi ya mitaani. Sasa ukiwauliza nyinyi hao ni masuni nyiki na nani, asema sisi BAKWATA. Sasa hivi imeshakuwa, sasa hivi imeshakuwa nembo ya wazushi mitaani huko, kwa ufahamu wao finyu wa kielimu, eti sasa kuna istilahi mpya ya kujiita watu mabakwata hivi. Sisi mabakwata bana, wale ni masuni, sisi mabakwata. Kwa hiyo kisheria wanakusudia ukisema sunni ni maanfari sunna, sawa. Ndio wagomvi wao katika mambo ya miezi, eti hawajatokea masala kukuleta magomvi ya kimiezi toka istilahi mpya ambayo wanaiita lakini istilahi hii ambayo ni kongwe kimaana na kwa hakika haijashughulika na masuala ya mwetu kwa ajili ya kwa ajili ya kuwafarikisha watu katika jamii. Hakuna katika madhiko hawa wamesimama masalafi kadima wa hadithan katika jambo la mwezi kawa ni sababu ya umma kuzizima na mtaani mjadala na vitu kama hivi kwa ajili ya sawa sawa mwezi. Hili jambo halipatikaniwa. Bali kama kupatikaniwa ni maanswari. Ansari sunna kwa sababu sunna yao na maanswari hutembea mpaka na matufe ya mwezi. Msikiti na msikiti pengine wakupewa hata viwanja vya wazi. Hakuna silaha yao ni tufe na hutembea nao. Wakazungusha, sijua nipiga kurunzi, sijua kaliwekea kaza, ili mradi watu kuwafahamisha jambo la mwezi. Dawa yao kubwa na sunna imesimama kwao hapo. Kwa nini? Kwa sababu sunna zingine wamefeli. Wengi wao maansari, wengi wao tena bali viongozi wakubwa ambao ndio wanasimamia dawa hiyo. Sijui sasa hivi, kwa sababu imekuwa sasa kwa upande wa masalafi wanawakosoa sasa mpaka kwa hali, achilia mbali kwa kielimu, mpaka kwa hali kuonekana. Masalafu wameonekana ni watu ambao wanatambiki sunna qawlan wa fi'lan wa i'tiqadan. Kwa nini? Hata mandhari zao masalafu utawajua leo hii kwa kanzu bali. Utawajua masalafu leo hii kwa kanzu na kina mama wao, utawajua kwa hijabu za kisheria zilizokamilika bali. Hili jambo lilikuwa nani la kwa Ansari? Ansari utamkuta na suti bwana, suti Ansari. Na kiongozi mkubwa wa Ansari sunna. Utamkuta kapiga suti. Sirikisi. Tupi. Yovyote ni mlaji suti, ni ustaarabu mkubwa na mtu kuonekana ni mtu wa kitaasisi. Amekaa vizuri kitaasisi. Bali ni msomi wa sehemu mbili. Maana yake uanzani mzuri uwe na sehemu mbili. This is unaziweza, there is not unaziweza. Lakini wakati huo huo huku kwenye kala fulani na kala fulani unaweza. Haya mambo mbele yanazingatiwa zaidi, na ndio maana mtaji mkubwa wa maendeleo ya Ansari sunna ni mashule ya kisekula ambayo wanayavisha Islamic, wanayavika Islamic kaza kaza Islamic, siyo kaza kaza afrikan Islamic school, siyo kaza Islamic school, hizo kaza Islamic. Lakini Islamic mlengwa ni wewe Muislamu. Huu ni mvuto, huu ni ndoana kuvuta wewe Muislamu ambaye unahangaika na jamii iliyooza leo kutafuta wapi mwanangu aleleke kidini ya Kiislamu, ataleleka wapi? Sasa kwa sababu leo unahangaika wapi atalelewa mwanao kuanzia nasari, primary, Kiislamu, Islamu, basi huo ndio mtaji wa kukuvutia wewe kuwekea ndoana pale. Wanavisha pale chambo, kisha wanakuwekea pale chambo chenyewe ni Islamu katika majina yao. Nenda kwenye shule hizo. Kwenye shule hizo kwanza ukiingia utakuta English zone. Umeingia kwa English zone. Umeingia katika sehemu ya Kiingereza, lazima mtu uwepo kutoka hata kama unataka kujiharishia, unaomba mwalimu ruhusa Kiingereza uweze kujiharishia. Tumeona? Ili nini? Watoto waonekane kwenye shule hizi za Islamiki wanafaulu sana, basi wawekewe kipaumbele lugha ambayo ndio ya elimu za kisekula. Lugha mama ya elimu za kisekula ni Kiingereza. Lazima wapatilize, na huma ndio watadharisha watu walikufaulu na kutoa vijana wangu watakaoendelea mbele na somo ya chuo kikuu. Imekufa ile. Ile kamsini. Tayo. Kwa hiyo hili jambo ni jambo la kutanabahi sana, kujua kwamba hawa ni watu ambao wao wamefika mahala wajirekebisha kwa kioo cha masala leo hii, kwa hali zao na elimu zao wanafika mahala wajichuja kwa yale ambayo wanayaona yanawezekana. Sasa kidogo wenye pisi zao, wenye suti zao kidogo wanaanza kujishtukia. Sasa hivi utaona na wenye kazukazu fulani, lakini zawashinda bana. Kuna baadhi ya nyakati vikao vyao katika mahoji na kazi wanakuta wanaenda ndo ndo maendeleo tena, wanapiga suti zao, lakini huko lakini baada ya kupita kwa suti zao vitu kama hivyo, kimkuta na briefcase anaenda lita kwenda kulipia tena piga suti yake na vitu kama hivyo. Vitu kama haya hayawezekani isipokuwa ni kwa sala ya tu. Tumeona sasa sura kama hii ni sura ambayo inatakikana iwe na tamayuz, na tamayuz ni hili jambo la kuhusiana na uhakika na maana ya neno sala, na wala sio maana zinazoelezwa huko mitaani kwamba suni ni jambo jingine, salafi ni jambo jingine. Hapana bwana, Sunni sio maana hiyo ya kienyeji kwamba ni Maanswari. La, Answari hao watu mbali kabisa, Masalafi sisi ni mbali kabisa, hakuingiliani chochote kabisa katika mwingiliano wetu. Hatuna mahusiano chochote baada kati ya Answari Sunna na Salaf, hakuna mahusiano. Bali wale mmepitwa na masuala ya elimu ndio mmefika mahala mkaona leo niepushe na usuni yetu, kwa sababu ile kwamba Sunni ni Answari Sunna. Mmekosa kwa kwenda mkajita mabakwata. Hiyo sasa ni ujinga wenu, hatuwezi kuingilia. Lakini tuna wanasihini msome nyinyi ambao mmetafilika na masuala ya elimu na mkafuatisha sasa hivi ushabiki, mkajitenga na majina ya ajabu kujiita ubakwata na wengine kujiita masuni. Lakini Ahlu Sunna wal Jamaa ndio Sunni. Kama na wewe ukisema ni Ahlu Sunna wal Jamaa, basi ujue wewe ndio salafi sasa. Utaki basi na Ahlu Sunna wal Jamaa, hebu nayo usinasibishe nayo kama utaweza. Na ukisema kama ndio hivyo, maana yake unawakataa maswahaba. Tumeona hapa kila sehemu ya istilahi inarudi kwa nani? Ina maana ujue umepania kuwakataa maswahaba wa mtume mwendo wao walipo mpaka mtume mpaka wao wakawa ndio ahli sunna. Wa min al-ma'lum anna ahli sunna wal jamaa hum ashab rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, hawa ndio ahli sunna wal jamaa tatbiqan, wao walitabiq ahli sunna wal jamaa bitatbiq wao, hawakujiita jina la ahli sunna wal jamaa, bali wao ni man yudinuna biha, ni wale ambao waliishi hiyo sunna. Tumeona wao waliishi hiyo sunna, fasaru ahlu sunna bil haqaiq wal maana, kwa uhakika wao ndio ahlu sunna jamaa na kimaana, laisat bil alfaz, hakukuzingatiwa kwa maswahaba. Kwa nini? Matamko. Na hata hapa hii ni tamanyuzi tu, hii ni nini? Ni tamanyuzi tu ya kujipambanua, lakini hakika na maana ndiyo inaokusudiwa kama tulivyoiona. Aqulu hadha wa astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.